program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Nowi ministrowie w miejsce nowych europarlamentarzystów. Ten gabinet ma kontynuować pracę poprzedniego. Senatorowie uczcili 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Izby Wyższej Parlamentu. Gruzin podejrzano o zabójstwo młodej kobiety w Łodzi. Został przywieziony do Polski. 7 nowych ministrów powołał prezydent. Zmiany w rządzie to konsekwencja wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kilkoro dotychczasowych szefów resortu zdobyło mandaty europarlamentarzystów. Agnieszka Drążkiewicz. Do rządu dołączyli m.in. Elżbieta Witek jako szefowa MSWiA, Marian Banaś, nowy minister finansów, a także Dariusz Piątkowski w resorcie edukacji oraz Bożena Borys-Szopa, od wczoraj szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję, że przyjmujecie na siebie ten trud, bo to jest wielki trud i wielka odpowiedzialność. Udział w rządzeniu. Mówił prezydent Andrzej Duda po zaprzysiężeniu ministrów. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że nowi członkowie rządu od razu wezmą się do ciężkiej pracy. Wskakując do tego rozpędzonego pociągu, przecież ta kadencja już niedługo zmierza ku końcowi. Wiem, że państwo ministrowie nie będą marnować ani chwili, tylko z zapałem przystąpią po tej aksamitnej rekonstrukcji do ciężkiej pracy. Do najbliższych współpracowników premiera dołączyli także Jacek Sasin jako wicepremier, Michał Dworczyk, minister bezteki, a także Michał Woś będzie zajmował się pomocą humanitarną. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Senatorowie wszystkich kadencji różnych opcji politycznych wspólnie uczcili 30. rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Senatu. Uroczyste posiedzenie odbyło się w sali kolumnowej Sejmu. Wolność nie była odzyskana w całości, ale Senat był w całości wolny i dlatego odczuwam wielką radość, że dane mi było w tym uczestniczyć, mówiła była marszałek Alicja Grześkowiak. Nasi byli w komisjach, jednak już wtedy liczyli, także myśmy mieli bardzo szybko wyniki, no i wtedy już była radość. Boże, jaka była radość. Zdaniem Jerzego Fedorowicza z Platformy Obywatelskiej uroczystości w Senacie powinny się odbyć o innej porze niż w Gdańsku. W tym dniu takich podziałów nie powinno być, zaznaczył. Dla mnie najtrudniejsze jest do wytrzymania to, że w takim wielkim dniu takiego święta, które nas wszystkich łączyło, wszystkich, bo ci ludzie, którzy teraz są w rządzie, to są moi koledzy sprzed 30 lat, no i że my nie jesteśmy razem. Uroczystości rocznicy wyborów z 89 roku w Gdańsku odbyły się przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, trzech byłych prezydentów i samorządowcy podpisali deklarację wolności i solidarności. O amerykańskich planach wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce informował sekretarz generalny NATO Andrzej Duda. Rozmowa prezydenta z Jensem Stoltenbergiem odbyła się w głównej kwaterze sojuszu w Brukseli. Za tydzień Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z Donaldem Trumpem. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce wpisuje się w plany sojuszu wzmacniania wschodniej flanki NATO. To istotne m.in. dla krajów bałtyckich, mówił prezydent. W dużym kraju, który stanowi ich sąsiedztwo, są coraz poważniejsze siły sojusznicze, w szczególności siły amerykańskie. I to jest niezbędne do tego, aby w razie czego sprawnie odpierać agresję. A sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podziękował za przekazane informacje o dwustronnych konsultacjach, które Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi. To są dwustronne ustalenia, ale będą one częścią szerszej obecności członków NATO w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Andrzej Duda spotkał się też w Brukseli z nowym prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował Polsce za obronę interesów jego krajów w Unii Europejskiej. Z kolei prezydent Polski wyraził nadzieję na rozwiązanie problemów historycznych w relacjach z Ukrainą. Między innymi Warszawa domaga się od władz w Kijowie zniesienia zakazu ekshumacji Polaków zamordowanych na wschodzie, w tym ofiar rzezi wołyńskiej. Mamuka K., podejrzany o zabójstwo młodej kobiety w Łodzi, został przewieziony do Polski. Po wydanym w październiku liście gończym zatrzymano go w listopadzie w Kijowie. Sprowadzenie go do kraju jest dużym sukcesem, mówi Mariusz Ciarka, rzecznik szefa policji. Zanim my otrzymaliśmy zgłoszenie od rodziny o zaginięciu tej dziewczyny, on już zdążył uciec poza granicę kraju. Specjalna grupa poszukiwawcza składająca się wówczas z policjantów Łodzi i Komendy Głównej ustaliła miejsce jego pobytu na Ukrainie. Tutaj liczył się każdy czas, ponieważ mieliśmy informację, że próbują się przedostać do Ługańskiej lub Donieckiej Republiki Separatystycznej, gdzie tak naprawdę żadne prawo nie istnieje, gdzie nie moglibyśmy już go tak łatwo zatrzymać.

tego się nie da powiedzieć słowami. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. A taki początek audycji porannej. Panie Darku, panie Darku, to pan? Dzwoni Darek z Lincoln, Wielka Brytania. Od 15 lat emigrant. Wyglądam przez okno, patrzę, co się dzieje. Po wczorajszych opadach cały dzień padało. Dzisiaj jest mokro, ale nie pada i widzę, że wschodzi słońce. Tak, prawdopodobnie około 40 paru minut temu zeszło, ale jeszcze go nie widać na nieboskłonie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. I Trójka pozdrawia pana serdecznie również. 227 Trójek, Piotr Łoda już przy telefonie. Ranek, małpa.polskieradio.pl, 71335. Piękny poranek mamy. Taka refleksja mnie naszła, ja wiem, czasem, ale naprawdę bardzo ładny. I taki cieplutki. I ładnie wczoraj zagrał 89 rok. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze tylko na chwilę, dobrze? One of these days they're gonna call it the news. Yeah, yeah, yeah. To jeszcze taki mały dodatek z 89. Ale ładnie gra rzeczywiście i bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy w tej sprawie. 18 minut po 6 się zrobiło. Zapraszamy do Trójki. Ten drobny dodatek wcale taki drobny nie był, bo to ponad 6 minut, ale ładne. Co my dziś w audycji porannej? Unia pod lupą, bo mamy środę, no i to jest właśnie ta środa, a w Unii pod lupą zastanowimy się, co to znaczy być skutecznym europosłem. Beata Płomecka w Państwu wszystko wyjaśni, bo kto jak nie ona. Oczywiście po 7.40, tuż po spotkaniu z Eltonem Johnem dziś będzie. Wczoraj pana Johna poprosiliśmy o dzień przerwy, ale dziś już będzie Johna Eltona. A poza tym upały są, będą, gorące lato zapewne przed nami. No i przypomnijmy o ważnym drobiazgu, choć to wcale nie taki drobiazg. Trzeba pić. Zazwyczaj pacjenci, jak przychodzą i pytam, ile wypijają takich płynów, to bardzo często nie wiedzą, czyli w ogóle nie są świadomi tego i to picie jest takie trochę obok i nietraktowane poważnie, mam wrażenie. A trzeba to traktować poważnie i to bardzo poważnie. Trzeba to kontrolować. Nie wiem, czy Państwo kontrolują sytuację i wiedzą, ile tych płynów warto mieć ze sobą. Dziś też przed nami dość gorący dzień. Zapraszamy serdecznie. Tata. Projekt Tata 7.20. Tata szuka legitymacji szkolnej dziecka. Kiedy już ją znajdzie, no to wpada na całkiem rozsądny pomysł. Jak ją zdobyć? Najpierw musimy mieć wydaną standardową legitymację i szkoła, jeśli dołączy do programu mobilnej legitymacji szkolnej, może wydać dodatkowo mobilną legitymację. Mobilna legitymacja szkolna. O niej około 7.20. Zapraszamy. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Dziś znowu będzie o kolorach. Jedyny kolor, który nie blaknie, to jest biały. Biały. Cały na biało. Redaktor Rożek dzisiaj. Zobaczymy. Proszę posłuchać. 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Przed 7 pojawi się Filip Jaślar. Już się pojawił. Ja go spotkałem na korytarzu. Ma nieprawdopodobnie wielką walizkę ze sobą, ale po gigantyczną. Sombrero by się tam zmieściło w całości. Po co mu ta walizka? Być może Państwu opowie przed 7. Zapraszamy. 20 po 6. Jeszcze Phil Collins nam się przytrafił, a koncert przecież przyjdzie. 23 minuty po 6. Zapraszamy do Trójki. Wypłukuje z organizmu toksyny, redukuje celulit, rzeźbi mięśnie, redukuje bóle głowy, pleców, poprawia koncentrację, a można znaleźć ją oczywiście w kranie. Jedna duża butelka wody dziennie może okazać się naszym podręcznym lekarzem pierwszego kontaktu, szczególnie kiedy termometry, tak jak wczoraj, na przykład dziś i prawdopodobnie w najbliższym czasie, będą wskazywać około 30 stopni, a przecież jeszcze nawet nie nadeszło lato. Chłodno. Tak z 10 stopni więcej było naprawdę ciepło. Ciepło bardzo. Bardzo gorąco. Nasze przedszkole jest sytuowane w takiej pięknej okolicy przy parku. Mamy drzewa, także na szczęście tego w ogóle nie odczuwamy. Dzieci są zabezpieczone na porę upału, ponieważ mają czapki na głowach, a w przedszkolu są baniaki z wodą. Chcemy się napić. Proszę, biegnijcie i napijcie się wody. Ile szklanek wody dzisiaj pan wypił? 4 szklanki wody. 2 kawy i pół soczku pomarańczowego. Jeszcze pan ma chwilę, żeby to nadrobić. Chwilę, żeby nadrobić. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Najlepiej pić regularnie, nie za dużo naraz, a najlepiej pić nie czekając na pragnienie. To już jest sygnał dla organizmu, że jest odwodniony. Ewa Sypnik-Pogorzelska, Dietosfera. Zazwyczaj pacjenci, jak przychodzą i pytam, ile wypijają takich płynów, to bardzo często nie wiedzą, czyli w ogóle nie są świadomi tego i to picie jest takie trochę obok i nietraktowane poważnie, mam wrażenie. Przy tym upale potrzeby każdego człowieka są na pewno duże. Rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska. Przy temperaturze przekraczającej 25 stopni przy pracy na otwartej przestrzeni pracodawca ma obowiązek zapewnić nieodpłatnie zimne napoje przez cały czas trwania pracy. I tutaj widzimy, stoją butelki. Najlepiej jakby to była woda mineralna, czy ona będzie gazowana, czy nie gazowana, mniej ważne, ale zmineralizowana, tak żeby zawierała potas, bo on jest najważniejszy, żeby przeciwdziałać skurczom cieplnym, ale także magnez i sód. Dobrze na przykład dodać sobie liście mięty, ogórka, bazylię. Wody smakowe w ogóle nie powinny się nazywać wodami smakowymi. Oczywiście butelka wygląda bardzo podobnie jak woda, natomiast wodą nie jest. Mało tego, zazwyczaj jest tam dodatek substancji dodatkowych, barwników, słodzików różnego rodzaju, czy zwykłego cukru. Więc absolutnie taka woda często jest nawet kaloryczna, a na pewno nie polecana dzieciom. A kiedy jemy obiad, to dobrze jest popijać, czy lepiej odczekać i wypić trochę wody dopiero po zjedzeniu? Nie ma to znaczenia tak naprawdę z takiego punktu żywieniowego. Człowiek by siedział w wodzie cały czas. W basenie siedzieć. A jeść to nie chce się. Jak gorąco, to nie ma sensu robić. Lepiej się położyć. Nóżkę na nóżkę założyć. I dobrze jest oczywiście, jeżeli pijemy wodę w butelce, przechowywać ją też w lodówce, tak, jeżeli ją otworzymy. Także ona nie może tak sobie stać po prostu na blacie kuchennym. Oczywiście najlepiej jest pić z opakowań szklanych, z opakowań takich ekologicznych, a na pewno nie plastikowych. Te plastikowe to są takie, które niestety długo stojąc na słońcu generują pewne zmiany w składzie wody. Często mamy taką tendencję, na przykład w nocy nam się chce pić i taką butelkę z gwinta pociągamy i ją zostawiamy i ona tam sobie stoi jeden, drugi czy trzeci dzień. Absolutnie na to trzeba uważać, ponieważ no, razem ze śliną i jak nawadniamy się, czyli pijemy z tej butelki, no wprowadzamy też do tej butelki różnego rodzaju bakterie i tam one mają w ogóle cudowny świat rozwoju. Po 2-3 dniach taki produkt po prostu może być takim zagrożeniem mikrobiologicznym. Proszę o tym pamiętać, naprawdę. Skąd wiadomo, ile litrów dziennie pić? A wystarczy podzielić swoją aktualną wagę przez 30. Do nawadniania organizmu namawiała Agnieszka Szwajger. Przypominamy o tym, warto zabrać butelkę ze sobą, mieć tę wodę pod ręką, no i kontrolować, ile to wypijamy dziennie. 20... A, prawie 8 minut po 6. Za stary Machiavelli już ćwiczy ten swój dyk. Uśmiechasz się, nie mówisz nic, a czasem warto by zabawowa. Jedziemy do Brukseli. O europosłach porozmawiamy po 7.40. Zapraszamy. Teraz jest dokładnie... O! 6.30. Jolanta Pawlak. Major Paweł Olszewski, nowym komendantem Służby Ochrony Państwa, pełnił służbę w Biurze Ochrony Rządu od początku istnienia tej formacji. Od lutego 2018 roku jest funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem i upałem, które będą się w Polsce utrzymywały przez kolejne trzy dni, wydało IMGW. Dziś upalnie w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, na Pomorzu, Warmii i Mazurach, także Kujawach, na Mazowszu i Podlasiu przejdą burze z gradem. Chłodniej zrobi się w niedzielę. Były wojewódzki radny Prawa i Sprawiedliwości Jerzy G. skazany na rok bezwzględnego więzienia. Sąd uznał go winnym usiłowania wyłudzenia ponad 12 milionów złotych z PZ Skok. Wraz z nim do więzienia trafią wspólnicy Bartosz J. i Piotr M. Orzeczono również zakazy jako środek karny, który ma chronić obrót gospodarczy. Oskarżeni również zapłacą koszty tego procesu. Sędzia Artur Kosmala dodał, że wcześniej dwa razy mężczyźni byli uniewinniani. W Melbourne rozpoczął się proces apelacyjny kardynała Pella, który 3 miesiące temu został skazany na 6 lat więzienia za czyny pedofilii wobec 2 13-letnich chłopców. To najwyższy w historii Kościoła rzymskokatolickiego dostojnik skazany w procesie karnym za takie czyny. Więcej informacji w Trójce o 7. We wschodniej połowie kraju, a także w górach i na terenach podgórskich zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, jak słyszeliśmy, mogą być intensywne w najbliższych dniach. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura od 26 stopni na południowym wschodzie do 30. A więc znowu gorąco na zachodzie i północnym zachodzie. Chłodniej na Półwyspie Helskim i na Podhalu około 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy! Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2019. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające nowocześnie, innowacyjnie, prospołecznie i ekologicznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny naszego kraju oraz propagatorów polskich produktów i usług za granicą. Gala wręczenia nagród w 5 kategoriach 13 czerwca o 18.30. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Patroni honorowi. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Energii. Partnerem Nagrody Gospodarczej Polskiego Radia w kategorii Ambasador Biznesu RP jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy Państwa do Trójki. Za 26 minut będzie 7 poranna prasa. To już za kilka chwil, ale jeszcze w sprawie wody, bo o niej mówiliśmy i o tym, żeby pamiętać o nawadnianiu. Słuchacz z Krakowa napisał, warto wspomnieć przy temacie wody o wodzie krzemowej i jej zbawiennym wpływie na nasz organizm. Być może Państwo korzystają także z takiej opcji. 71335 SMS-owo zapraszamy. Nowe WW. Takie tam. ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Takie tam i WW. O, jest jak wcześniej dzisiaj troszkę. No, proszę pana, nigdy nie jest za wcześnie. Jak pan czasem jak autobus. Pospiesznie. 2 minuty wcześniej, ale nadrobimy na trasie. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Gorący dziś dzień, pan redaktor o tym wspominał, nawołując, że trzeba pić, dodajmy, że wodę, żeby nie było żadnych wątpliwości, a na lato mamy ale też... Ale lekkie niedomówienie zostawił. Na lato mamy też, na gorące lato mamy też nowych ministrów. Dzisiaj tak tytułuje sprawę Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie. Nowi ministrowie na gorące lato. Cała grupa dziś na tym zdjęciu, sporo nazwisk i także rozmaitych komentarzy w sprawie rząd po zmianach. To okładka naszego dziennika, dziennik Gazeta Prawna. Pisze o aksamitnej rekonstrukcji z CBA w tle. A dlaczego? No właśnie, najważniejsza zmiana to Marian Banaś, czyli nowy minister finansów. Pisze dziennik, z ustalenia tej gazety wynika, że CBA prowadzi kontrolę jego oświadczeń majątkowych. Powinna się ona zakończyć w połowie lipca. To pokłosie działań, które funkcjonariusze rozpoczęli w listopadzie ubiegłego roku. Chodzi m.in. o działki i kamienice należące do Banasia. Kaczyński przedstawił klocki w rządzie. To z kolei tytuł z Gazety Wyborczej. Tutaj także nowi nowi ministrowie i relacje i komentarze można znaleźć. Ale ten aksamit coś jest na rzeczy, bo także pojawia się w tytule Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie już aksamit rekonstrukcji czytamy. Obóz władzy zmianami w rządzie rozpoczyna kampanię do Sejmu i stawia w kluczowych miejscach na młodych ludzi. Politycy PiS mają też szybko wrócić do spotkań z wyborcami. No i tu z kolei akcent taki, nową twarzą rządu będzie Piotr Müller, który zastąpi rzecznik Joannę Kopcińską. Wcześniej był wiceministrem nauki, bo niektórzy pytali, skąd się wziął. Podobnie jak Woś, Michał Woś jest politykiem młodego pokolenia. Rocznik 1989. No i a propos właśnie jeszcze też o wczorajszych obchodach, nie obchodach, także w prasie można przeczytać sporo. Wracając jeszcze do dziennika, dość gorzko pisze o tym święcie wolności i niesolidarności, wracając choćby do wydarzeń w Gdańsku. No, politycznie w Gdańsku królował Donald Tusk, opozycja czekała na jego przemówienie. W Senacie możemy wygrać, tak mówił Donald Tusk, zagrzewa opozycję do walki. Takie dziś tytuły wyborcze i w Rzeczpospolitej. Po wyraźnym zwycięstwie PiS oczekiwania osłabły na to, że stworzy ruch 4 czerwca, ale i tak na Gdański Długi Targ przybyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Tusk oferował pomoc dla opozycji, udzielał jej rad, lecz unikał deklaracji co do swojej dalszej roli. Czytamy dziś w prasie, a przed kancelarią premiera, i tu wracam do Gazety Polskiej codziennie, stanie pomnik Jana Olszewskiego. Wczoraj odbyła się ceremonia odsłonięcia kamienia węgielnego pod pomnik premiera Jana Olszewskiego. Będzie on przypominał wszystkim rządzącym Rzeczpospolitą, jakie wartości i jakie dążenia mają realizować ci, którzy z tego gmachu działają na rzecz dobra, tak mówił Antoni Macierewicz, cytowany dziś przez gazetę na stronie pierwszej. Z pozostałych tematów, ziemniaki zdrożały o 100%. Tej wiosny ceny wzrosły, alarmuje Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita pisze o tym, że firmy chcą uciekać z budowy dróg. To wszystko pierwsze strony, nie trzeba daleko szukać. Budowa części szybkich tras stała się nieopłacalna. Spółki same zrywają kontrakty lub nie podpisują umów po wygranych przetargach. Dziś Generalna Dyrekcja powtórzy przetarg na budowę autostrady A18, unieważniony przez zbyt drogie oferty. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że Komisja Europejska uważa, że produkcja dokumentów powinna być zlecana w przetargach resort spraw wewnętrznych. Wręcz przeciwnie, i ostrzega, że narazi to Polskę na naciski ze strony innych państw. Dowody i paszporty pod wpływem obcych agentów. No do tego MSWiA nie chce dopuścić. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do takiej sytuacji, w której obce służby będą miały choćby potencjalną możliwość wejścia w posiadanie wiedzy na temat zabezpieczeń, w tym tych niejawnych, wykorzystywanych w polskich dokumentach o najwyższym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. To stanowisko resortu spraw wewnętrznych i administracji, cytowane przez dziennik Gazetę Prawną. No i jeszcze dwie rzeczy. Fakt pisze o tym, że udało się zatrzymać Mamuka K., prawdopodobnego zabójcę Pauliny z Łodzi. Super Express pisze o tym, że znany piosenkarz Jerzy Połomski niestety kończy karierę z powodu choroby słuchu. Legenda polskiej piosenki schodzi ze sceny. To w Super Expressie dziś państwo przeczytają. Przegląd sportowy już szykuje się na piątek. Kolejny dzień, można powiedzieć, szykuje się. Pisząc tym razem o wielkim powrocie. Jutro można się szykować na piątek. W piątek też się jeszcze można szykować. A w piątek jeszcze można rano na wieczór. Tak, tak. A w sobotę rano, no to wiemy, co tam będzie. Będziemy na poniedziałek się szykować. Otóż to. Wielki powrót, bo to o Macieju Rybusie. W przeglądzie sportowym dziś więcej na ten temat. Aha, gdzieś znalazłem jeszcze o nowej szefowej resortu spraw wewnętrznych i administracji, że to Polska Alexis, ktoś taki, a w Super Expressie też. Polska Alexis pokieruje policją. W policji dość gorąco, dziś Rzeczpospolita pisze o śledztwie wewnątrz policji, by ustalić autora fałszywych donosów. Śledczy pobierają odciski palców, ślady DNA i próbki pisma ręcznego od blisko 300 policjantów, głównie z Komendy Stołecznej. Taka historia dziś opisana w Rzeczpospolitej. Na gazety Tygodniki wracają do powyborczych rozliczeń. I tu Polityka i Tygodnik Powszechny. Pozamiatane? Pyta Polityka. Pozamiatane albo i nie, odpowiada sama sobie w artykule wewnątrz numeru. Jeśli opozycja po majowym szoku znowu się rozdrobni, to wynik koalicji europejskiej z ostatnich wyborów będzie przez lata wspominany z nostalgią i z wzruszeniem. Kolejna okazja na zwycięstwo antypisu może się trafić dopiero w końcówce przyszłej dekady. A na pierwszej stronie Tygodnika Powszechnego Karolina Wigura, publicystka, mówi, stać nas na więcej niż PiS i antypis, i słusznie. A pisząc o klątwie króla Jarosława, Andrzej Stankiewicz pisze, jeśli jeszcze tylko jednych wyborów brakuje, by Kaczyński mógł się intronizować na króla Polski, Patrząc na wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, można założyć, że wielkiego oporu społecznego by nie było. Czytamy w Tygodniku Powszechnym, tymczasem Gazeta Polska pisze o nieudanej operacji ruskiej Onucy. To tytuł z pierwszej strony. Sztucznie wykreowany problem ustawy 447, antyamerykanizm, antysemityzm do połowy maja były skutecznym paliwem Konfederacji. Niektóre sondaże dawały koalicji narodowców Korwin-Mikkego, Brauna i Leroya nawet 8%. Na szczęście tuż przed wyborami wielu potencjalnych wyborców dostrzegło, że rzekomo patriotyczną fasadą tej formacji za fasadą kryją się interesy Rosji. Pisze dziś Gazeta Polska w dużym artykule. Dziękujemy. Proszę bardzo. Tygodniki Prasa Codzienna, Krystian Hanke. A za chwilę pan muzyk. Gdzie pan ma walizkę? No z walizką zapraszamy, z walizką. Bardzo proszę. Co, mam wrażenie, że ja bym się zmieścił do tej walizki. Nie, na pewno nie. Na pewno nie. To jest kawał. Ale tak, co tam pan ma? To jest jakieś dodatki do instrumentu? Pulpit, buty, frak i tyle. I tak się złożyło na 20 kilo, tak. Można na tym zagrać. Mhm, gramy? Słychać? Jeszcze zagramy, wie pan? Bardzo chętnie. A to już nie na walizce jest. Też na walizce. Nie uwierzy pan, ludzie to jednak naprawdę są. Pan Michał napisał, myślę, że dużo osób chciałoby zobaczyć zdjęcie na Facebooku, jak redaktor próbuje się zmieścić do walizki. Robimy? Proszę bardzo, rzucam wszystko i otwieram. Panie Michale, byśmy... Hola. Na pewno byśmy to zrobili, gdyby nie to, że tu redaktor Filip ma tam pulpit, buty. Ale ja to wiem, wszystko to spakowane, nie będziemy pan parasował, to jest wszystko poukładane. Urywki z kalendarza. Ale zmieściłbym się na pewno. Tak czy inaczej zdjęcie zrobiłem, żeby państwo mogli zobaczyć, jaka wielgachna. Filip Jaślar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Zaraz się wszystko wyjaśni. Dzień dobry państwu. Jak pan Marcin coś zaplanuje, to zawsze ociera się o perfekcję. Dam przykład. Mhm. Urywki z kalendarza dostały swój czas w poranku o 6.50, więc o 7.00 jestem po robocie, zamawiam taksówkę, jadę na lotnicho i zdążam na samolot do Meksyku. Co więcej, ponieważ wstałem o 5.00, to jestem niewyspany, dzięki czemu bez problemów przesypiam cały lot i jutro wypoczęty wysiadam w Mexico City. No genialnie pan to wszystko przewidział. Dziękuję. Dziś 5 czerwca. Imieniny obchodzą Nikanora i Zenaida. Wszystkiego najlepszego i niech wam gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. A propos gwiazdki pomyślności, dokładnie 153 lata temu Pluton osiągnął afelium swojej orbity. Kolejny raz Pluton to zrobi w sierpniu 2113 roku. Niestety nie napisano, czy w pierwszej, czy w drugiej połowie sierpnia 2113 roku, bo jak w pierwszej, to będę wtedy na windsurfingu w chałupach i chętnie na afelium Plutona rzucę okiem. O ile nie będzie to dla Plutona zbyt wstydliwe. Znam osoby, które podczas afelium wolą pozostać same. Zresztą po to osiąga się afelium, żeby nikt nas nie widział. Pluton, w lewo zwrot, w stronę afelium, naprzód marsz. Dla szukających pretekstów do świętowania mam dobrą wiadomość. Już można celebrować Dzień Środowiska Naturalnego. Nie wycinajmy dziś drzew, nie używajmy słomek, ograniczmy konsumpcję plastiku, zwłaszcza, że jest ciężkostrawny. Choćby dziś, jutro i w każdy kolejny dzień. Ale środowisko naturalne to nie tylko powietrze, lasy i morza. Każdy z nas ma swoje naturalne środowisko. Naturalnym środowiskiem pana Marcina jest radio. Dlatego dbajmy dziś o trójkę, słuchajmy jej, a jak coś nam się nie spodoba, to piszmy listy i chowajmy je do szuflady. Moim naturalnym środowiskiem są dźwięki, nuty, smyczek i skrzypce. Dziś szczególnie dbam o moje środowisko. Skrzypce czyste, smyczek nasmarowany, a nuty wykonywane szczególnie starannie. Ludzie znani też dbają o środowisko. Pewna celebrytka zapytała na Facebooku, czy tylko ja sprzątam po moim psie? Na odpowiedź nie musiała długo czekać.